melekli yarim. Gel ah canım gel. Beyaz bilekli yarim. Gel şahinim gel. Yaktın yandırdın beni. Gel ah canım gel. Demir yürekli yarim. Sır şahinim gel. Yaktın yandırdın beni. Gel ah canım gel. Demir yürekli yarim. Koydum çimene. Gel ah canım gel. Çimenin çiçeğine. Gel şahinim gel. İpek olsam sarılsam. Gel ah canım gel. Yarimin eteğine. Sır şahinim gel. İpek olsam sarılsam. Gel ah canım gel. Yarimin eteğine. Enginarı oydurdum. Gel ah canım gel. İçine gül doldurdum. Gel şahinim gel. Bir vefasız yar için. Gel ah canım gel. Gül benzimi soldurdum. Sır şahinim gel. Bir vefasız yar için. Gel ah canım gel. Gül benzimi soldurdum.